यूं ही चक्कर बन जाता है दुनिया में आने जाने का। आत्मा को कभी नहीं मिलता संयोग मोक्ष के पाने का। यद्यपि यह माना याज्ञिक गण इन यज्ञों का फल पाते हैं, धन धान्य इष्ट संतान स्वर्ग उनको निश्चय मिल जाते हैं, पर जब उनके यज्ञों का फल पूरा समाप्त हो जाता है तो लौट पलट भव सागर में फिर उनका बेड़ा आता है। वेदों में यज्ञ बताया है तो यज्ञ तो अवश्य किया जाए, पर फल पाने की इच्छा को बिल्कुल ही त्याग दिया जाए। यदि यज्ञों के करने वाले फल की इच्छा न करे मन में तो कभी नहीं फंसने पाए वे यज्ञों के फल बंधन में। जैसे इच्छा विवश है यज्ञों का परिणाम, त्यों ही इच्छा विवश है कर्मों का परिणाम। जिस तरह के फल की चाह छोड़ यज्ञों का करना अच्छा है, वैसे ही फल की चाह छोड़ कर्मों का करना अच्छा है। यह खूब याद रखो भाई, जब तुम दुनिया में आए हो तो कर्मों के करने का भी अधिकार साथ में लाए हो, पर कर्मों के फल देने का अधिकार हाथ है ईश्वर के। तो कर्म करो पर उसका फल अर्पण कर दो जगदीश्वर के। ईश्वर उस फल को प्रेम सहित जब अपने ऊपर ले लेंगे तो तुम्हें कर्म फल बंधन से बिल्कुल छुटकारा दे देंगे। फल की इच्छा में मन अपना ना फसाओ, अर्जुन तुम योगी होकर युद्ध रचाओ। जो पुरुष इंद्रियों को वश में आता वह उनकी इच्छाओं से भी बच जाता। जब इच्छाओं में मन ना जरा ललचाता तो नहीं बुद्धि में कलमश भी लग पाता। इस भांति स्वयं को इच्छा रहित बनाओ, अर्जुन तुम योगी होकर युद्ध रचाओ। अर्जुन बोला प्रेम से तनिक नवाकर माथ, योगी की भी बात कुछ कहिए श्री यदुनाथ। उत्तर में बोले वासुदेव, योगी योगी वह होता है जो जग के सोने पर जगता, जग के जगने पर सोता है। अर्थात जगत की भेद बुद्धि जिसको बेकार समझती है वह वस्तु लाभदायक अच्छी योगी के लिए दिखती है। योगी मन की इच्छाओं को इस भांति दबाए रखता है जैसे लगाम से घुड़सवार घोड़ा काबू में रखता है। सुख में इतराता नहीं कभी, दुख में न धीर खोता है वह। अपने आपे में आप स्वयं हंस लेता खुश होता है वह। जिसका मन लिप्त नहीं होता दुनियादारी के पचड़ों में, जो भय क्रोध नहीं लाता फस जाने पर भी झगड़ों में। आनंद शोक होता न जिसे अच्छी या भती बातों का, रखता न मोह जो मन में है प्राणों या अन्य वस्तुओं का। जो सवे इंद्रियों को अपने इस भांति हटाता भोगों से, कछुआ भी चरने ज हाथ पाव करता जो चारों ओरों से। जो त्याग फलों की इच्छा को सब कर्म जगत के करता है, अर्जुन वही योगी होकर जग में निर्द्वंद विचरता है। फल इच्छा को छोड़कर मनुज करे सब कर्म, अर्जुन बोला है प्रभो महाकठिन यह धर्म। व्रत उपवासों से करे क्यों ना इंद्रियां दीन, भोगे इच्छा भी स्वयं तब हो जाएगी दीन। भगवान बोल उठे माना इंद्रियां शिथिल हो जाती है, पर मन की अभिलाषाएं तो इससे न क्षीण हो पाती है। भोगों की इच्छा बनी रही काया ने भी अति दुख पाया, तो व्रत उपवासों से हमने क्या लाभ और क्या सुख पाया। इंद्रियां शिथिल होने पर तो खुद कर्म शिथिल हो जाता है, तरुणाई जाने पर जैसे खुद ब खुद बुढ़ापा आता है। लेकिन मन शिथिल नहीं होता उसको न बुढ़ापा आता है, भीतर ही भीतर रह रह कर भोगों को वह ललचाता है। ऊपर से कर्मों को तज कर भीतर से जो ललचाते हैं, योगी कह सकता कौन उन्हें वे ढोंगी माने जाते हैं। बात यही है सोचना ऐसा बने विधान, इंद्रिय भोगों की तरफ पहुँच न पाए ध्यान। भोगों में ध्यान पहुँचते ही मन भी उसमें फंस जाता है, फिर उन्हें भोगने के निमित्त कर्मों का रगड़ा आता है। नाना कर्मों की रचनाएं जब एक बार रच जाती है, तो कर्मों का फल पाने की आशाएं मन में आती है। आशाएं ज्यो ज्यो बढ़ती है धीरज मिटता सा जाता है, कर्मों का फल हो प्राप्त शीघ्र मन आतुरता दिखलाता है। जब प्राप्त कर्म फल होने में कुछ देरी होने लगती है, तो भीतर ही भीतर थोड़ी गुस्से की आग सुलगती है। गुस्से की आग सुलगते ही औसान नष्ट हो जाता है, औसान नष्ट हो जाते ही नर ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। जब ज्ञान भ्रष्ट हो जाता नर तो बुद्धि स्वयं चकराती है, फिर सुख कैसा फिर मुक्ति कहाँ, दारुण विपत्ति आ जाती है। इसलिए उचित है यही मार्ग इंद्रिय सुख के अधीन न हो, बचना विपत्तियों से हो तो विषयों में हम लवलीन न हो। है कर्म इंद्रियों के जो कुछ उसमें न द्वेष या राग रहे। वे कर्म कर्म है हुआ करे अपना आपा बेलाग रहे।